بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے پشاور یونیورسٹی میں خلقت مستفید ہوئی ہے، یہ کیسٹ حضرت کے چند ملفوظات پر مشتمل ہے، افاد عام کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں، سال میں سال اڑتالیس کی بات. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب، یہاں ہمارے ایک دوست شیخ احمد سعید فرمایا حالی ملائش، انہیں ہمارے اخاوت اخاوت کے ساتھ تعلق تھا. وہ لائے نہیں، اب کے گھر پر رکھا ہوا رہتے تھے دنوں میں، یہ کیا کہتے ہیں جانے پورے کے علاقے میں. تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا، گیا ہاتھ تشریف فرما. تو میں نے عرض کیا کھانا ہوا، میں نے عرض کیا حضرت تھوڑا بہت کچھ پڑا، عمل کی توفیق نہیں ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کیسے عمل کی توفیق. تو ان دنوں میں ہم بھی فرق لاتے تھے کیونکہ چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی. انہیں سے خطاب فرمایا شاید لادے آپ اللہ کی صحبت عمل بادل کی صحبت اختیار کرو، اللہ عمل کی توفیق، عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی توفیق. بات آئی گئی ہو. اس کے بعد صاحب پھر مجھے خطاب سنایا شاید دادے دیکھو تمہیں عمر کا نہیں پیرا پی رہا ہوں، یہ صحبت کا تھا. پھر بات آگے پیچھے پھر پانا ہے پان اٹھا پھر مجھے آواز شاید دادے دیکھو پان نہیں کہتا تو بچی ہوتا. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر دنگ پڑتا، اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا، یہ تو اللہ نہیں کہتا. تو کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھوں میں بات بتا مثال کے طور پر کہا کروں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں کیا، وہ مرغی کے انڈے سے مرغی کے نیچے رکھے رہتے ہیں، اس دن اکیس دن یا ستر دن یا کتنے دن میں نے سے. تو مرغی ان انڈوں پر خود بیٹھتی تو چھاتی کیوں نہیں پکڑتے. اب فرش کے دوران میں کوئی انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہوا، اور جو سب اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی مرفا ہوتا ہے اور ایک دم اندر سے پھاڑتے ہیں کھینچی کرتے ہوئے بچے آ کر گندانا چننا شروع کر دے. تو اگر اللہ نے مرغی کی چھاتی میں جو جان اندروں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھتی ہے تو ان اللہ کے بندوں میں جن کے سینے کے اندر الہی کرنٹ ہے، جن کے اندر خدا بند قدوس کا کی وہ صرف کام کر رہی ہے جسے صرف پہ ہدایت کر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا اپنے ہدایت، اگر وہ اللہ کے بندے اپنے سندر کی لائف کو کسی پہ ڈال دیں اسے جائے تو کیا. باقی ہر ایک کا اپنا اپنا درد ہوتا ہے، پید ساتھی ہے بن ڈال درد پہ میں خا دل ہری پہ میں دلیات کہاں سے جاؤں، دل وہ چاہیے جو کہ کچھ لے سکے لفظ کے مطابق نہیں. وہ جیسے اگر وہ چاہے کہ اتنا برابر میں گئے تو حضرت باقی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کوئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا تو بخیارا کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا حضرت بہت خوش ہو گئے تو پوچھے اسے بلایا اور کہا مان کیا مان کہنے لگا کہ مجھے اپنے جا سکتا مجھے اپنے جیسا کر حضرت نے کہا یہ سنیے گا کہ یہی کیا کہتے ہیں حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا شکل کے قدر اور لیکن اس کے بعد طاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا چلتا ہمارے اگر تھانے کا مطلب اللہ کے خلفاء میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں یہ ہمارے رسول سلمان نبی رحمت اللہ علیہ کی روایت کہ چار دھار اگر ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے یہاں کے آخری وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چلا سو سر کی سے بڑا مستند باقی کون کیا تو میں یہ اس پہ کہا تھا کہ میرے دوستوں کو دیکھتے ہوئے کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جگہ گاجرے دادا لیے بیٹھے ہیں اپنی آپ کی نم اس دو کے خطوں میں بڑا ایک خطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اول قدر نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ ان کے سے استفادے کا ذوق و شوق باقی کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے کتاب پڑھ لیتا کتابیں بہت ختم کر لیتا لیکن مجموعی اربا کیا جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اتار ہے وہ پھر انسان نہیں دیتا میرے دوستو زندگی زندگی آنی جانی اور جانے سے پہلے ایک چیز لینی ہے اور وہ چیز کیا جو ساتھ جائے گی اور وہ ایمان جائے گا اور ایمان کا محل جو ہے وہ دل ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے دل بن گیا تو انسان بن گیا اور دل نہ بنا تو یہ دل جیسے میں نے کل رکھ کیا پڑھنے سے میرے پڑھنے سے نہیں پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتا کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی ضروری لیکن علماء کے اندر ایک وہ عالم جو کہ ان پر عمل کرنے والا ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے علماء علقت الانبیاء علماء جو ہیں عالم جو ہیں یہ بارش ہے نبی کی تو بارش جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا بارش صرف اس کی ایک چیز میں تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے بارش تو نبی علیہ السلام کے سوال کے نبوت جو تلاوت کی تھا یہ بھی ضروری یہ رکھی ان تسکیہ کرنا پاک کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میراث نبوت ہے تو مدارس نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑتے ہو تو گویا تم صحیح واقف نہیں ہو. والے سارے کالم وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے شرائط نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے وارث. اور یوں کہا جاتا ہے اور صحیح یہاں رہتا ہے کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہی لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی انور اکرم کے علوم شاعری اور باطنی کے جانتے تھے. جس وقت ظاہری علوم پر کفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن تھے. بہرحال میں سطح سے اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوست زندگی ہے اور تھوڑی آج بیٹھے کر نہ چھوٹے کا پڑ رہا نہ بڑے کا پڑ رہا. عمر بتائی نہیں گئی اور جس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمت ہے جس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان پر اگر یہ کھول دیا جاتا کہ موت فلاں تاریخ کو آئے گی اگر لمبی عمر ہے تو پہلے تو غفلت میں گزارتا اگر چھوٹی عمر ہے تو وہیں سے اس کا حالت بگڑ جائے. جیسے ایک لڑکی کا مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت موٹا ہو گیا. موٹا اتنا ہوا کہ اس کے لیے یعنی حکیموں کے نزدیک اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا. یہ تو کیسے زندہ رہے. اب حکیم آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو علاج بتاتے ہیں تو اس علاج پر جو کم ہونے کا علاج ہے کوئی بتا نہیں سکتا. ویسے سلامت کیسے تھوڑا آپ کو کم کر کیسے کھانا پینا کا ایک اچھا حکیم جیسے کہ مثنوی میں کنی تک کے قصے میں مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ گیا جو کہ صحیح حکیم تھا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تنہائی میں پریا سے خوش سے کہا کہ جان کی امان چاہوں تو میں آپ کا مرض سمجھ گیا ہوں اور بالکل آسان علاج ہے 40 دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں تنہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان بخشی کریں گے مجھے اس کی سزا دیں گے. اس نے کہا جان بخشی بھی ہے جس چاہتا ہے کیا بتا. اس نے آہستہ بھی سنتے کان میں کہا کہ میرے علم کے مطابق میرا اس کا یقین ہے کہ 40 دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی. 40 دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مر جائیں گے. تو سب بتایا پھر کہا کہ چلو دیکھتا ہوں 40 دن. لیکن وہ اندر جو لڑکیاں نہ گھر کا کیا جا رہا ہوں کہ کب جا رہا ہوں اس نے گوشت کو ایسے پگلانا شروع کر دیا جیسے منہ آگ پر پگل. ابھی 40 دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں آپ نے سدا پتا آپ 40 دن رات یہ مرا نہیں کہ 40 دن کے شروع سویر آواز آدمی بھجوایا کہ اس تعلیم کو بلا کرنا. اس نے کہا سر میں نے کہا کہ جان کی پہلے احمان سے آئی اور کوئی علاج مجھے کوئی معلوم نہیں تھا. یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے. اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاپا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کو کوئی غم نہیں تو اللہ نے آپ کو بھولا. اسی کو جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والے نہیں. آج چھٹی کی کل چھٹی اور فائدہ بھی اس کا کیا؟ ماں اکلا ماں لبا تھا جو کھایا وہ فنا ہو گیا, جو پہنا وہ پھٹ پھٹ آ گیا, ختم ہو گیا, پرانا ہو گیا. یہ تو ایسی دنیا ہے جو کہ تمام چیزیں ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بہلول دانا جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا خلیفہ کے, اور کبھی ایک چیز کو جا کے جو دیکھتا ہے کہ مجھے کو دیکھتا ہے, تو ایک دفعہ جا کر کس نے پھٹا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا. تو اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے, کہتا کہ آیا ہوں رہنے پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اسے ایسے رہنے کے لیے آیا تو بادشاہ کا محل ہے کون کہتا ہے تو دیوانہ ہو گیا کیا سی باتیں کرتا, سرایا میں سرایا کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا باپ, تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا, تو وہ کہاں ہے تو گئے تو چلے گئے تو بھی چلا گیا. اس فائدہ سرایا آج ایک آتا ہے کل دوسرا. تو دنیا تو آتی جاتی دنیا, کوئی مولانا گیا خان تو دادا کے ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بند آنے جانے کی حیات کے دوروں کا کیا ہے شوقان سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے سفر کر جیسے بھی ہوتی ہے گزر اصل ہم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیش ہے خدا کو کیا مونڈی کھائیں گے حضرت پاک سے سن کو کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملا تھا. بس اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائے اور آخرت سمجھ جائے. اس کے لیے بزرگ جتنے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں کہ چھٹے آخرت کا میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ نے بگوا مرکز حضرت سے بولی تھا تین ٹکسٹ لائے ہوئے تھے تفریح میں بس تھوڑا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بتائیے یا طریقہ بتائیے. فرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا ٹھیک ہے آپ پر تو دروس کی فکر سے آخرت مدرشی فکر آخرت پہ یا میں آپ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں فکر آخرت سے اعمال کے سنوارنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور ضرور شروع سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑے اور کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے تو ہم اس میں ہم کھا لے تو ہم اس آتا نا مجھے ضرور ایک دفعہ کرتا اللہ اس کو دیتا ہے مجھے نازل فرما ضرور پڑھو رحمت اللہ کی نازل ہو تو جو کر سب سے ضرور پڑے گا اس سب کر سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. تو اس لیے کر سب سے ضرور اور جیسے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرور کو کر سکتے پڑھو. یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے. اے ماں میں تو دلہارا دوا مسلح سب کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے. ضرور کی تک تک انسان کو بنا جیسے ایک شادی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اسلام میں اپنی اولاد میں کتنا حصہ رکھو. آپ نے فرمایا چاہے آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی کہ سب کر سکتا. لوگوں میں اللہ کا بھی تو ذکر ہے یا نہیں ہے؟ بس اللہ کا نام ہے. میرے پاس سوچ سن کے داد بھی آ جائے اور جانا پہلی متوجہ ہو جائے تو ضرورت کی کثرت جو ہے انسان کو بنانے والی ہے. تو جس قدر ہو سکے اللہ نے تو سیکھ کہ ضرورت شروع کی کر. ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ضرورت کی اصل تعداد جو کثرت کی ہے وہ تین سو کی کم از کم تین سو مرتبہ دل میں ضرورت کم نہ جو اصل تعداد ہے کثرت کے. تو ہم کوئی کہنا نہیں کثرت ضرورت کرتا ہوں تو سمر سم اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دل میں اللہ ہم بھی تو سیکھ. تو بہرحال ادھر کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات کہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا. وہ دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایہ تھا. کیونکہ جی نے کہا نا کہ اے میرے بابا تو نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر منزل سے تیرا خیر مست ہو. کہ اے میرے بابا جانا تو تم نے یوں بھی ہے ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر. وہ آج ہوں گھروں آج کل بات کر رہا تھا کہ اللہ صلی اللہ ایک آپ نے بھی اندر سکھ میں شاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ ہم کو کم. ایک صحابی نے یہ سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا پہنچوں گا لوگوں کی آنکھوں میں ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دے. اور پھر والے میں حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت. اب موت کے پاس انہیں تختے پر ڈالا گیا نہلانے کے لیے. اب نہلاتے ہوئے ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا. ہم نے کیا کیا تو بڑا جنتا ہوں گے کیا تھوڑی بات وہی موت. تو ایک صحابی جو اس مجلس میں مقیم بیٹھے ہوئے جس میں کہ یہ بات تھی انہوں نے کہا اللہ کے بندے کی قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں روز بادشاہ صاحب اکبر مسول باغ دو اقسم بندہ صاحب بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان تھا کسی گھر پر جائیں تو دروازہ نہ کھولنے کے لیے کون سے بنا آج جو اکثر اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ کی قسم کو پورا. تو اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیا اس نے اپنا ٹھکانا جنت میں دیکھ لیا گیا. تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو دیکھے. ہمارے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات میں اپنے شتاب میں لکھا ان کا سلامی لکھنے والے ہیں اور آپ کی موت کے وقت حافظ بھی تھے. جنگ میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس کھپڑیوں کی طرح کو ساتھ ہوتا. اور جب تھک جاتے تو بے شرداب ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان سے کہتے کہ پڑھ پڑھ قرآن آیا. اب جب ان شاء اللہ نے وہ کام لے لیا کہ شادی وغیرہ کے جو تھے اس والے کیا کہتے ہیں سلیبی, سلیبیوں کی شکست دے دی اور وہ ان کو نکال پائے کیا, اس کے بعد اللہ تعالی نے کام لے لیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بیمار بخار پس, تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن قرآن پس کے تھے تو ہوشی میں دے کر انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا. ایک کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آیت پر پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں اس مقام پر پہنچا آئیے تو حل نفس المدلہ آئیے تو ہم ایک جی علاقہ یاد یہ سمبھو فرض کھلی سی عبادی فرض کھلی چل. تو یہاں آنکھیں کھولی ہنس کی اور پھر آنکھیں ہمیشہ کی نشان مرد مومن باپ گویا, نشان مرد مومن باپ گویا تو مرد آئے سبق تم بدل گئے موت آئے تو ہم کسی کو نکال کے یادگاری کہ بوق پہ جا دینے تو ہم خاندان گرم اور تیریاں یاد ہے تجھے بوق کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہنس گئے کہ وہ دیکھو خان آ گیا تھا بیٹا پیدا تھا خوشیاں ہو رہی ہیں بلو کے چل رہے اور تو رو رہا تو رو تم چنا بھی کہ بغت پہ خود بنے تو ہم اکیلے بن بستو ایسی زندگی گزار کہ مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا جا بغت تم بس حضرت ہمارے اللہ دنوں کے رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس کی رات دیکھا دوسری رات تو ہم ان کو فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی ضلع کی وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا وقت آ گیا. تو مومن کے لیے تو موت جو ہے الموت جس یوسل الحجیب یوسل الحجیب دوست کو دوست کو ملا اور دیکھو جو طلبا ہوتے ہیں نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے تو شرط امتحان آئے گا سر نمبر دیں گے یہ ہوگا اور میری طرح جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو جان چھپاتے تھے کیا ہوگا تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے بھی موت ایک زندگی کا وقت یعنی آگے بڑھیں گے تم زندگی تو وہیں کی ہے جو شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر چین والی آرام آخر کی زندگی زندگی سن کیا کھیل ہے آرام آخر کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے اس طرح آتی جاتی چیز ہے ابھی ہے ابھی تک پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں گرو کیا جوانی آئی تو بس گورنمنٹ کے قرآن کریم میں تینوں کا اشارہ کیا ہے, سورہ حدیث انما الحیات الدنیا لعب ولعب, لعب ہے کھیل کود ہے,